शुअर युद्ध, पेटी बेकर, चित्र रॉबर्ट। समुद्री खाड़ी में 20 मील दूर पर एक छोटा सा द्वीप था। 1859 के कुछ साल पहले तक कोई नहीं जानता था कि वो द्वीप किस देश का था। फिर उस द्वीप पर कुछ किसान रहने के लिए आए। उन्हें वो द्वीप अमेरिका का लगा। उस द्वीप पर एक छोटा किला था। किले के लोगों ने स्थानीय इंडियंस के साथ बरसों से व्यापार किया था। व्यापारियों को लगता था कि वो द्वीप अंग्रेजों का था। हर दिन सूरज ढलने पर किले के लोग ब्रिटिश झंडा फहराते थे। जेड नाम के किसान ने कहा, क्या उन्हें नहीं पता कि यह द्वीप अब किसका है? शायद उन्हें वो बात पता ना, उसके दोस्त ने कहा, लेकिन अंग्रेज लोग इस द्वीप पर लंबे समय से रह रहे हैं। हो सकता है, जेड ने कहा, लेकिन अब तो हम भी यहां पर हैं। किसानों ने एक बड़ा अमेरिकी झंडा बनाया और हर दिन जब सूरज उगता तो ब्रिटिश झंडा ऊपर उठता और अमेरिकी झंडा भी ऊपर उठता। देखो, ब्रिटिश कप्तान ने कहा, आखिर वो क्या सोचते हैं, यह द्वीप किसका है? मैंने इतना बड़ा झंडा कभी नहीं देखा, एक व्यापारी ने कहा। वो झंडा बड़ा हो सकता है, कप्तान ने कहा, लेकिन वो लोग झंडा फहराने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम जल्दी उन्हें एक दो चीजें सिखाएंगे। जब सूरज दोबारा उगा तो अमेरिकी झंडा फिर से हवा में लहराया, ब्रिटिश झंडा भी हवा में लहराया। फिर किले में एक ड्रम बजने लगा, बार रमपट्टी डम, बार रमपट्टी डम, बार रमपिट्टी डम। ड्रम की धुन बहुत अच्छी है, एक किसान ने कहा, अगर ब्रिटिश ऐसा कर सकते हैं तो हम भी वैसा कर सकते हैं, जेड ने कहा। नहीं, हम वैसा नहीं कर सकते, उसके दोस्त ने कहा, क्योंकि हमारे पास ड्रम नहीं है। पर तुम्हारे पास एक फिडिल तो है, जेड ने कहा। जब झंडे फिर से उठे, बार रमपिट्टी डम, तब ब्रिटिश डम ड्रम बजा और स्क्रिट स्क्रिट स्क्री फिडिल की धुन भी बजी। उस धुन से मुर्गियां बहुत परेशान हुई और वे अंडे नहीं दे सकी। अंग्रेजों का सर्वनाश हो, जेड ने कहा, देखो उन्होंने हमारी मुर्गियों का क्या हाल किया है। क्या मैं फिडिल बजाना बंद कर दूं, उसके दोस्त ने कहा। नहीं, जेड ने कहा, अगर उनके पास एक ड्रम है, हमारे पास एक फिडिल होनी ही चाहिए। ब्रिटिश कप्तान ने कहा, फिडिल के शोर में लोग हमारे ड्रम को सुन नहीं पा रहे हैं। फिडिल से बेहतर क्या होगा, मेरा बैग पाइप, एक व्यापारी ने कहा। तब दोबारा फिर से सूरज उगा, तब फिर से झंडे हवा में लहराए। फिडिल ने स्क्रिट स्क्रिट स्क्री की धुन बजाई, ड्रम ने बार रमपिट्टी डम की आवाज की और व्यापारी ने अपना बैग पाइप बजाया। कप्तान के शोरों को बैग पाइप बिल्कुल पसंद नहीं आया। सूअर डर के मारे अपने बाड़े से कूदे और तेजी से भागे और भागे। देखो, हमारे बगीचों में सूअर घुस आए हैं, किसान चिल्लाए। झंडे और फिडिल तो सिर्फ छोटी सी बात थी, लेकिन यह तो सचमुच का युद्ध है, जेड ने कहा। बंदूकों से गोलियां चली, एक सुअर वहीं ढेर हो गया, बाकी डर के मारे भाग गए। ब्रिटिश कप्तान किले में से अपने कुछ आदमियों के साथ वहां पहुंचा। आप लोगों ने मेरे सुअर को गोली मारी है, कप्तान ने कहा, आपको इसका मुआवजा देना होगा। नहीं, जेट ने कहा, जरा देखो आपके सुअरों ने हमारे बगीचों को कितनी बेदर्दी से उजाड़ा है। यह आपके झंडे और फिडिल का नतीजा है, ब्रिटिश कप्तान ने कहा, आप लोगों को अमेरिका वापस चले जाना चाहिए। यह द्वीप अमेरिका का है, जेट ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, कप्तान ने कहा, यह ब्रिटिश भूमि है और यदि आप मारे गए सुअर का मुआवजा नहीं देंगे तो फिर ब्रिटिश सैनिक आएंगे और आपको पकड़ कर ले जाएंगे। जेड का मित्र चिल्लाया, ब्रिटिश सैनिकों की इतनी हिम्मत? फिर उसने कप्तान पर एक आलू फेंका। जल्दी सभी ब्रिटिश लोगों पर आलुओं की मार पड़ रही थी। कप्तान ने कहा, मैं और अधिक सैनिकों और बंदूकों के साथ वापस आऊंगा, हालात अच्छे नहीं है, जेड ने कहा। फिर जेड ने मदद के लिए संदेश भेजा, जल्दी अमेरिकी नावें सैनिकों के साथ वहां पहुंची। अमेरिकी ऐसा नहीं कर सकते, ब्रिटिश कप्तान ने कहा। फिर उसने भी मदद के लिए संदेश भेजा, जल्दी 3 ब्रिटिश युद्धपोत खाड़ी में पहुंचे। जहाजों पर सवार सैनिकों ने द्वीप पर खेतों और फसलों को देखा। अमेरिकी सैनिकों ने भी ऊपर नीचे मार्च किया और जहाजों को देखा। एक लंबे समय तक द्वीप में शांति बनी रही। झंडे फिर से हवा में लहराए, लेकिन किसी भी ड्रम की आवाज सुनाई नहीं दी और किसी ने फिडिल भी नहीं बजाई। जहाजों पर सवार लोगों ने खेतों और फसलों की ओर देखा। सैनिकों ने तट पर मार्च किया। किसान अपने खेतों में काम करते रहे। सभी लोग कुछ होने का इंतजार कर रहे थे। सर्दी आ रही है, किसानों ने कहा, और तब तक ये सैनिक हमारा सारा खाना खत्म कर देंगे। हाँ, जेड ने कहा, फिर सर्दियों में हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। हमें कुछ करना चाहिए। क्या करें, किसानों ने पूछा। मैं उसके बारे में सोचूंगा, जेड ने कहा। फिर जेड द्वीप का एक चक्कर लगाने लगा। आप कैसे हैं कप्तान, जेड ने ब्रिटिश कप्तान से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कप्तान ने कहा, मैं अपने सुअरों को छिपा रहा हूँ, जहाजों के सैनिक उन सभी सुअरों को खाना चाहते हैं। जेड हंसा और उसने कहा, मैं भी पुराने दिनों वाले ड्रम की धुन को याद कर रहा था। वैसे आपकी फिडिल की आवाज भी काफी अच्छी थी, कप्तान ने कहा। आपका अच्छा झंडा है, जेट ने कहा। आपका झंडा भी सुंदर है, कप्तान ने कहा। थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन अच्छा है। वो झंडा इस द्वीप के लिए बहुत बड़ा नहीं है, जेट ने कहा। यह द्वीप इतना बड़ा है कि इसमें आसानी से दो झंडे फहराए जा सकते हैं। शायद यही अच्छा होगा, कप्तान ने कहा। और उसके लिए आपको पहले मारे गए शुअर का मुआवजा देना होगा। हमारे पास बहुत ज्यादा तो नहीं है, जेट ने कहा, लेकिन हम पूरी सर्दियों में आपको आलू और अंडे देंगे। उसे आप शुअर का मुआवजा समझिए। ठीक है, कप्तान ने कहा, और मैं आपको बगीचे के नुकसान के बदले में अपने दो सुअर दूंगा। फिर दोनों ने आपस में हाथ मिलाया। चलो अच्छा हुआ, जेड ने कहा, कम से कम आने वाली सर्दियों में हम सबको खाने को तो मिलेगा। उसके बाद कप्तान ने ब्रिटिश जहाजों को वापस भेज दिया। जेड और किसानों ने भी अमेरिकी सैनिकों को अलविदा कहा। अगले 12 सालों तक किसी को वास्तव में यह पता नहीं था कि वो द्वीप किस देश के अधीन था, लेकिन हर दिन जब सूरज निकलता तो अंग्रेजों का झंडा लहराता और साथ में बड़ा अमेरिकी झंडा भी लहराता। धीरे धीरे ड्रम, फिडिल और बैगपाइप उस द्वीप का बैंड बन गए। हर रविवार को मिलकर एक गीत बजाते थे। ब्रिटिश उस गीत को भगवान महारानी की रक्षा करो बुलाते थे। अमेरिकी किसान उसे दूसरे शब्दों में गाते थे और उसे अमेरिका बुलाते थे। आज वो द्वीप अमेरिका के अधीन है और वाशिंगटन राज्य का एक हिस्सा है। किला अभी भी बरकरार है, साथ में कुछ पुराने बगीचे भी बचे हैं। लोग अभी भी उस सुअर युद्ध के बारे में कहानियां सुनाते हैं, लेकिन शायद वो उसके इतिहास को इस तरह बयान नहीं करते हो। समाप्त।